córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo Głuk wspiera pracę serca i krążenie, a Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 czerwca, minęła 9. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wróciły koncerty w plenerze z udziałem publiczności. Jutro ciąg dalszy luzowanie obostrzeń. Ewa Leniart oficjalną kandydatką PiSu na prezydenta Rzeszowa. Zamek Krzyżacki w Szczytnie znów otwarty po remoncie. Trend spadkowy zakażeń koronawirusem utrzymuje się. Wczoraj było 319 nowych przypadków. Systematycznie maleje też liczba osób przebywających w szpitalach, podkreśla wiceminister zdrowia Waldemar Kreska i dodaje, że dlatego powoli luzowane są obostrzenia. Można jeszcze organizować koncerty na wolnym powietrzu. Wraca możliwość uczestniczenia w koncertach na otwartej przestrzeni z limitem 250 osób, zachowaniem dystansu 1,5-metrowego. Oczywiście te osoby, które są już zaszczepione, nie są wliczane do tego limitu, więc to tak jakby kolejny powód dla nas, którzy chcą uczestniczyć w tych wydarzeniach, abyśmy się zaszczepili, jeżeli tego do tej pory nie zrobiliśmy. Wojtek Cugowski mówi, że muzycy czekali prawie 1,5 roku na możliwość zagrania koncertu. Jednak nagrania studyjne to jest zupełnie inny świat. Koncerty zawsze lubiłem o wiele bardziej niż siedzenie w studiu i nagrywanie, także fajnie, że wracamy do normalności. Kolejne luzowanie obostrzeń dzięki poprawiającej się sytuacji epidemicznej od jutra. W reżimie sanitarnym możliwe będzie organizowanie targów, konferencji i wystaw. Otwarte zostaną sale zabaw dla dzieci, a na wesele można zaprosić do 150 osób. Ewa Leniart jest oficjalną kandydatką Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Rzeszowa, podkreślił podczas wizyty w podrzeszowskiej Racławówce prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ewa Leniart pełni teraz funkcję wojewody podkarpackiego. Jarosław Kaczyński mówił, że jest szansą dla Rzeszowa. Szansą na, by to wszystko, co rzeszowianom się podobało, było kontynuowane, ale żeby zniknęły zjawiska, które bardzo wielu rzeszowianom się nie podobały już od jakiegoś czasu. I dlatego to głosowanie na Ewę Leniart jest nie tylko wyrazem pewnego poglądu na Polskę, ale jest przede wszystkim wyrazem nadziei, czy będzie wyrazem nadziei na lepszy Rzeszów. Wybory prezydenta Rzeszowa odbędą się 13 czerwca. Po 3 latach znów można zwiedzać XIV-wieczny Zamek Krzyżacki w Szczytnie. Wcześniej wprowadzone były roboty konserwatorskie i rekonstrukcyjne. Zakres prac przy remoncie zamku był bardzo szeroki. Konserwację murów, wydobycie tych murów, jak również zaadaptowanie pomieszczeń na salę całosezonową i salę całoroczną odkryto w bardzo dobrym stanie zachowane piwnice. Zachowanie tych reliktów powoduje, że mamy możliwość ich przedstawienia zwiedzającym. Mówi Katarzyna Chrybek-Dudek z ratusza w Szczytnie. Teraz zamek stanie się miejscem koncertów, wystaw i imprez okolicznościowych oraz zajęć edukacyjnych. Wieczorami i nocą będzie podświetlany. O 13:00 na zamku zaplanowano szereg atrakcji, m.in. strzelanie z łuku i armaty czy średniowieczne gry i zabawy dla dzieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbaniowicz. Ten serwis sportowy w Trójce zaczniemy od wizyty za oceanem. Jeszcze nie wiemy bowiem, która drużyna zajmie ostatnie miejsce w półfinale play-off konferencji zachodniej NBA. Koszykarze Dallas Mavericks przegrali na własnym parkiecie z Los Angeles Clippers 97-104 i w serii do 4 wygranych jest 3-3. To było kolejne bardzo zacięte spotkanie pomiędzy tymi drużynami. W tej rywalizacji zwycięstwo odnoszą tylko goście. Bohaterem w ekipie Clippers był Kawhi Leonard, który zdobył 45 punktów. Wiecie, jak to jest. Dobrze grasz i trafiasz, jak dostajesz dobre podanie od kolegów z drużyny. Byliśmy bardzo agresywni. Nie chcieliśmy wracać do domu z niczym, mówił Leonard. Amerykańskie media przypominają, że Clippers ustanowili właśnie rekord playoffów, wygrywając w drugiej części rozgrywek 6 z rzędu spotkań na wyjeździe ze Stanów Zjednoczonych dla sportu w Trójce. i Jan Pachlowski. Polska wygrała z USA w Lidze Narodów. Pierwszoplanową postacią w biało-czerwonych szeregach był zdobywca 12 punktów Mateusz Bieniek. Chwalił go były selekcjoner reprezentacji Ireneusz Mazur. On na środku zrobił taką różnicę. Rzadko bywa, że środkowy najwięcej punktów zdobywa, jeśli chodzi o grę, bo to też i Kochanowski jest też wysoką ilość punktów, ale 14 punktów w ciągu 3 setów przy bardzo wysokiej skuteczności ponad 70%. To naprawdę robi duże wrażenie. O 16:00 ekipa trenera Witala Heinena zagra z Rosją. Dziś wielki dzień polskiego tenisa. Na kortach Rolanda Garrosa szykują się wspaniałe emocje. W trzeciej rundzie wystąpią Iga Świątek i Magda Linet. Wczoraj miały odpoczywać po pojedynkach singlowych, ale obie zagrały debla ze swoimi amerykańskimi partnerkami i obie zakwalifikowały się do trzeciej rundy turnieju gry podwójnej. Wczoraj po raz ostatni reprezentacja Polski trenowała w Opalenicy. Dwie jednostki treningowe i powoli myśli naszych zawodników przeniosą się do Poznania, bo tam we wtorek zagramy z Islandią. To 7 mecz z drużyną kraju gejzerów. Islandczycy zrobili furorę podczas Euro 2016 roku. Piłkarze dotarli do ćwierćfinału, a kibice fantastycznie ich dopingowali. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej rozpoczną się za 6 dni. Sport w Trójce już po południu. Po 17:00 mikrofon przejmie Adam Malecki. Sobota już nie tak słoneczna, najwięcej słońca będzie na Pomorzu i Suwalszczyźnie. Poza tym dużo chmur, a padać będzie na Śląsku i w Małopolsce. Termometry pokażą w Katowicach 19 stopni, w Suwałkach 22 do 27 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kowalski, dlaczego nie oglądacie rozgrywek? Ale jak? W autokarze? No i właśnie dlatego jedziemy na zgrupowanie do Mediamarkt. Tam się nauczycie, jak ustrzelić mistrzowską ofertę, dzięki której będziecie mogli oglądać rozgrywki, gdzie chcecie. Teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. Na przykład kupując robota odkurzającego Tefal Explorer S60 z funkcją mopowania i inteligentnym systemem nawigacyjnym za 1399 zł otrzymasz 100 zł na karcie. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry. Chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Zapraszają również Olga Szućko, Michał Jakubik, Zygmunt Trzyszka i Paweł Turski. Także jak Państwo widzą i słyszą, dużo nas tu dzisiaj. Ponieważ jest długi weekend, no i czas grilla. Zapraszam tych, którzy lubią słuchać i oglądać polityków, którzy także czasem nawzajem się grillują. Jesteśmy w mediach społecznościowych, na portalu Polskiego Radia oraz na YouTubie. A nasi goście to Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy. Widzę, że nie w sytuacji grillowej, tylko na tle flag jak najbardziej polskiej i europejskiej. O, w sytuacji takiej wakacyjnej, weekendowej, Paweł Sałek, Kancelaria Prezydenta. Na tle drzew, jakiś to las jest, czy po prostu ogród? Tak, las, pani redaktor. Bardzo ładny polski las. To nie będę pytać jaki, bo tam się ludzie zlecą i panu spokój zakłócą. No na razie nikogo nie ma, ale może ktoś będzie. Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, nie w sytuacji wakacyjnej, ani nie weekendowej. Dzień dobry, tylko byłem nad jeziorem Miedwie, ale wróciłem wczoraj odsłaniać pomnik Solidarności w Warszawie, więc taki pół weekend. I wiceminister kultury Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość, jak zwykle u siebie na tle obrazów. Obrazów i książek. Dzień dobry, książek witam. Książek jakoś tak nie za bardzo. No, musiałbym kamerę przesunąć. Ponieważ dla wielu z nas to jest właśnie czas wypoczynku, nie tylko czas grillowania, ale może czas czytania, czas zwiedzania, no to zacznijmy tak może trochę nietypowo, ale sprawa jak najbardziej aktualna, bo chciałam zapytać, co by państwo pomyśleli o tym, że zwiedzamy sobie Warszawę, idziemy na Plac Piłsudskiego, a tam Pałac Saski. Czy to jest perspektywa, która się państwu podoba, ponieważ już są coraz poważniejsze zapowiedzi, że tak ma się stać za lat kilka. Anna Maria Żukowska. Myślę, że naprawdę w Polsce są ważniejsze wydatki, ważniejsze potrzeby niż odbudowa Pałacu Saskiego i myślę, że też takim bardziej mocnym symbolem wszystkich wojen, oczywiście nie tylko II światowej, ale i pierwszej, tego ilu polskich żołnierzy walczyło i zginęło na wielu frontach, w wielu bitwach, jest ten jedyny oryginalny, ocalały kawałek Pałacu Saskiego, który stanowi w tej chwili grób nieznanego żołnierza i on do mnie przemawia znacznie mocniej niż potencjalnie odbudowany Pałac Saski. Można odbudowywać różne rzeczy, ale to po prostu będzie taka cepeliada. To nie będzie już to nie będzie oryginał. A to jest bardzo ważne miejsce, bardzo symboliczne miejsce. Został odbudowany Zamek Królewski, pani poseł, no i trudno to nazwać cepeliadą. Tam nie było jednak takiego pomnika, który już utkwił w świadomości wielu Polek i Polaków, pomnika symbolicznego grobu wszystkich tych, tylko którzy, ja przypomnę, tak jak mówiłam, zginął w wojnach. Że ten symboliczny grób był elementem pałacu, on był też przed wojną. On powstał bodaj w 1995 roku. On jest jedynym oryginalnym elementem, który ocalał. A poza tym plac jest miejscem wielu wydarzeń bardzo symbolicznych i wizyty papieża i po śmierci papieża się tam gromadzili Polacy. I też po wielu innych takich wydarzeniach rocznicowych brano tam udział. Myślę, że taki plac jest potrzebny. Jeżeli się go zabuduje, no to też straci ten swój wymiar i tę symbolikę. Paweł Sałek, pewnie pan jest na tak, bo jeżeli prezydent zapowiada rozpoczęcie prac legislacyjnych nad ustawą, która by przywracała Pałac Saski, która by doprowadziła do jego odbudowy, no to pewnie pan przyklaskuje temu pomysłowi. Panie redaktor, pan prezydent Andrzej Duda wielokrotnie na ten temat się wypowiadał. Mamy sytuację taką, że dzisiaj pan prezydent zaproponował powołanie specjalnego zespołu, któremu będzie przewodniczyć pani minister Paprocka, który to zespół ma przygotować inicjatywę legislacyjną dotyczącą odbudowy tego pałacu. Co do dyskusji historycznej, to oczywiście ona na pewno w Polsce będzie przebiegać i będzie taką dyskusją, podejrzewam, że emocjonującą, dlatego że takie głosy, o których powiedziała koleżanka Żukowska, one też na pewno się pojawią i będą wartościowe oczywiście w dyskusji. Natomiast ja bym polecił też tekst pana profesora Nowaka, który w tygodniku Gośniedzielny także przedstawiał argumenty za tym, dlaczego Pałac Saski wraz z tymi budynkami pobocznymi powinien zostać odbudowany i jaką wartość miałby nieść ze sobą, jaką wartość miałaby nieść ze sobą ta odbudowa. Dlatego też pan prezydent już od dłuższego czasu zwraca uwagę na to, że Polakom przede wszystkim trzeba przywrócić to miejsce historyczne, to miejsce pamiątkowe, które bardzo mocno było związane z polską historią i tą piękną historią i też historią szalenie trudną. Koszty i dyskusja o kosztach pewnie jeszcze przed nami, natomiast zobaczymy, w jaki sposób cała dyskusja społeczna też będzie przebiegać na ten temat, dlatego że taka dyskusja w tym zakresie ona jest potrzebna i powinna się odbyć. Ale w każdym razie to chyba nie jest skomplikowana ustawa. Jak długo mogłoby potrwać jej napisanie? Ustawa być może nie jest skomplikowana, natomiast panie dyrektor, pamiętajmy o funduszach, pamiętajmy o całym ładzie urbanistycznym i architektonicznym, o pewnym projekcie, który trzeba odtworzyć de facto z materiałów, które są materiałami archiwalnymi, a także dyskusja o kosztach, dlatego że też pojawia się pomysł związany z tym, ażeby być może zaznaczam jakąś zbiórkę publiczną na ten temat przeprowadzić, być może budżet państwa by wykładał z tego tytułu jakieś środki, natomiast jeśli ten budynek i cały ten kompleks miałby być odtworzony, to na pewno będą bardzo duże środki finansowe przeznaczone na odbudowę tego tak, ażeby oddać tamtą atmosferę i zachować wszelkie walory konserwatorskie i architektoniczne. Andrzej Halicki, pan na tak, na nie? Ja zdecydowanie na tak. Ja bym chciał zobaczyć zrekonstruowany, odbudowany Pałac Saski jak najbardziej właśnie w tym miejscu, w tym historycznym miejscu. To jest zresztą dyskusja, która nie zaczęła się teraz, więc tę inicjatywę prezydenta odczytuję jako kontynuację wniosku, który płynął z dyskusji na forum Rady Warszawy i mało tego, przypominam, że nawet rozpoczęte zostały prace. One zostały przerwane na początku, to był chyba 2006 rok, jeżeli dobrze pamiętam. One zostały przerwane przez wykopaliska, które zaskoczyły wówczas realizujących czy rozpoczynających ten projekt. Przepraszam, w tym miejscu powiem, panie ministrze, że są osoby, które uważają, że pałacu nie należy odbudowywać, ponieważ jedynym autentycznym elementem oprócz grobu nieznanego żołnierza są właśnie te piwnice i gdybyśmy budowali pałac, to piwnice byłyby zniszczone. I tu się rodzi oczywiście pewien problem, bo uważam, że jedno drugiemu nie może przeszkodzić. To znaczy trzeba zrobić to w taki sposób, żeby zachować to, co oryginalne, cenne i autentycznie historyczne, ale jednocześnie umożliwić tę rekonstrukcję, tę odbudowę. Wydaje mi się, tu jestem laikiem oczywiście, ale nie wierzę, żeby nie można było tego zrobić i bardzo liczę na to, że ten zatrzymany projekt, no bo tak należy to odczytywać. Byliśmy po podpisaniu umowy, już nie pamiętam jaka firma to realizowała, ale przecież miasto wyasygnowało 200 milionów złotych na ten cel. Więc ten projekt wystartował, ale został zatrzymany. Dziś czas na to, by wspólnie i ponad politycznymi podziałami rozpocząć nie tylko dyskusję, a realizację tego projektu. Jarosław Sellin, czy teraz uda się, panie ministrze, ten projekt doprowadzić do końca? Albo chociaż ja do takiego stanu, że jeżeli zmieniłaby się ekipa i władze objęliby ludzie, którzy nie chcą tego pałacu, no już nie opłacałoby się im tego przedsięwzięcia zatrzymać. Ja przypomnę, że próba właśnie rozpoczęcia odbudowy Pałacu Saskiego nastąpiła w czasie krótkiej prezydentury nad miastem stołecznym Warszawą, prezydentury Lecha Kaczyńskiego i wtedy właśnie odsunięto te fundamenty, te piwnice, natomiast potem rzeczywiście plany zmieniono i tego nie kontynuowano, ale cieszę się z tego głosu poprzednika mojego, że tutaj widać, że można ponad podziałami wokół tej idei zbudować jakiś konsensus. Pani poseł Żukowskiej, przypomnę, że tak samo można było mówić w latach 40. czy 50., że po co odbudowywać starówkę? Przecież to jest strasznie drogie, żeby odbudowywać starówkę warszawską, można tam było bloki postawić o wiele tańsze. Były ważniejsze potrzeby, na przykład mieszkaniowe dla Polaków, a jednak tę starówkę odbudowano i to jest jedyny obiekt, właściwie grupa obiektów na świecie, która jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mimo że UNESCO trzyma się zasady, że wpisuje na swoją listę tylko obiekty oryginalne, a starówka jest odbudowana, nie jest obiektem oryginalnym. W latach 70. można było powiedzieć, mamy ważniejsze wydatki niż odbudowa Zamku Królewskiego, a jednak Polacy się zdecydowali odbudować Zamek Królewski, bo to miało wymiar niezwykłego symbolu. I takim symbolem jest oczywiście również Pałac Saski, to jest Pałac Królów Polskich. Jakkolwiek byśmy ich nie oceniali, ale byli królami polskimi i potem odgrywał bardzo ważną rolę, na przykład właśnie tam Wojsko Polskie funkcjonowało, tam rozszyfrowano bolszewickie szyfry, dzięki którym wygrano wojnę z bolszewikami w 20 roku. Obok ma być odbudowany Pałac Brühla, gdzie funkcjonowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedwojennej, kilka kamienic jeszcze od strony ulicy Królewskiej. I myślę, że to jest ważne również dlatego, że my nie powinniśmy się godzić na to, aby przestrzeń naszej stolicy była zaprogramowana przez agresorów, przez okupantów, przez Niemców, którzy ten pałac zniszczyli już po powstaniu warszawskim, wyburzając go systematycznie. I co, mamy się z tym godzić, że oni nam tę przestrzeń tak zaprojektowali i tak to ma pozostać? Panią poseł Żukowską też uspokajam, że jeśli ten pałac zostanie odbudowany, to plac i tak będzie duży, będzie potężna przestrzeń placu, tak jak była zresztą przed wojną i wszystkie uroczystości na tym placu będą się mogły odbywać, ale tak, ta dziura... Tak, jak też odbywały się przed wojną często. Tak, odbywały się, ale ta dziura architektoniczna, którą ewidentnie mamy w Warszawie z powodu zburzenia Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla, będzie zrekonstruowana i będzie wyglądała tak, jak wyglądała przez wieki. Wracamy, ja chciałbym jedno Państwa zdanie dodać. Dobrze, może jedno do zdanie, ale już wracamy do teraźniejszości. A można dodać jedno no, zdanie? Jedno zdanie, proszę. Tak, to prawda oczywiście, że za prezydentury Lecha Kaczyńskiego ta idea ponownie wróciła. po kilkudziesięciu latach. Natomiast no, chciałem przypomnieć uchwałę Rady Warszawy już po zmianie władz Warszawy. Sam byłem inicjatorem tej dyskusji, czyli kontynuacja i wyasygnowanie sporej kwoty na odbudowę Pałacu Saskiego właśnie za kadencji Hanny Gronkiewicz-Waltz. To były inne okoliczności, które przerwały pracę niż decyzja polityczna. Proszę pani wziąć to pod uwagę. Wracamy do teraźniejszości. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z liderami białoruskiej opozycji, a także z uwolnionymi dzięki zabiegom naszej dyplomacji działaczkom polskiej mniejszości na Białorusi. Obiecał, że przedstawiciele Polski będą wspierać na forach międzynarodowych sprawę białoruską. Swiatłana Cichanouska dzień wcześniej spotkała się również z przedstawicielami polskiej opozycji. Wczoraj wzięła udział w odsłonięciu pomnika Solidarności. Co polscy politycy z różnych obozów mogą zrobić w białoruskiej sprawie, mimo tego, co znalazło się na Twitterze pana wicemarszałka Terleckiego? Ja nie wiem, czy to ciągle jest na tym Twitterze, ale wczoraj było. Mianowicie, że jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mitingu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie. Ale myślę, że to jest taki odosobniony pogląd, jeśli jest to pogląd pana, rzeczywiście pana marszałka, bo różne rzeczy się dziwne dzieją podczas weekendów z Twitterami. Anna Maria Żukowska. No to, co napisał pan marszałek Terlecki, to bardzo mocno grubiańskie było i niegrzeczne, niepotrzebne też. Pani Cichanouska spotyka się z tymi, z którymi może zawrzeć jakieś porozumienie, które będzie owocowało w przyszłości. Rozmawia z wieloma siłami politycznymi i nie ma w tym nic złego, ponieważ ona no, nie jest afiliowana sama przy żadnej konkretnej sile politycznej. Jest jedną z liderek, które brały udział w kampanii prezydenckiej na Białorusi i nie widzę nic złego w tym, że spotyka się z przedstawicielami różnych ugrupowań. Nie można tutaj, nie wiem, próbować zawłaszczać albo być zazdrosnym o to, że się spotkała z kimś. To dlatego pytam, co wszyscy mogą zrobić. Przez fundację Karola Adenauera, to jest jedna z fundacji niemieckich, które powstały po II wojnie światowej. Pani poseł, dlatego pytam. Przedstawienie demokracji w Europie. To był taki wtrend, natomiast ja pytam ogólnie, co polska władza i opozycja może zrobić, by poprawić sytuację Białorusinów i Polaków na Białorusi? No przede wszystkim starać się mówić jednym głosem, starać się być jedną siłą, jeżeli chodzi o forum Unii Europejskiej, ponieważ my sami, jako kraj, bez pomocy Unii Europejskiej, bez no, wywalczenia sobie tam pewnego wpływu na to, nie będziemy w stanie zmienić sytuacji na Białorusi. Znaczy uważam też, że w ogóle będzie ją bardzo trudno zmienić, jeżeli nie zmieni się sama władza w Federacji Rosyjskiej. Białoruś jest pod bardzo silnym wpływem Federacji Rosyjskiej, Władimira Putina, to nie jest tajemnica. Natomiast trzeba pomagać opozycji białoruskiej i także mniejszości polskiej na Białorusi. Tutaj jest stacja Bielsat, która bardzo dużo robi na rzecz no, utrzymywania tego kontaktu między Polską a przedstawicielami mniejszości polskiej na Białorusi. I te kontakty, czy to kulturalne, czy to dyplomatyczne, powinny dalej funkcjonować. Bo jeżeli odetniemy Białoruś i Białorusinów, no nie tylko pochodzenia polskiego, ale wszystkich od tych relacji nałożymy, będziemy tylko się komunikować za pomocą sankcji, no to myślę, że to nie spowoduje, że Białorusini będą bliżej Europy, tylko raczej będą patrzyli dalej na wschód. Co nie będzie dla nas dobre, dlatego że my jako kraj potrzebujemy Białorusi i dobrze jest, kiedy Białoruś ma jakieś relacje z Polską i dlatego uważam, że nie możemy się ograniczać tylko i wyłącznie do sankcji, chociaż dobrze, że w tej chwili jako silna reakcja na no, terroryzm polityczny, jaki nastąpi w przypadku porwania tak naprawdę, no, zaaresztowania samolotu i wyprowadzenia pana Protasiewicza, porwania go, że zareagowała Unia Europejska i już te loty od dzisiaj są nad Białorusią zakazane. Proszę bardzo, Paweł Sołek, co może zrobić prezydent, ponieważ zapowiedział, że będzie robił na forach międzynarodowych on oraz przedstawiciele polskich władz to co można robić? Tak, pani redaktor, dlatego że pan prezydent powiedział o tym po spotkaniu z tymi uwolnionymi opozycjonistkami, które są przedstawicielami przecież polskiej mniejszości, które przebywały w więzieniu, a które znalazły się w Polsce dzięki działaniu polskiej dyplomacji. Pan prezydent zwrócił uwagę na to, że no, Białoruś jest naszym sąsiadem. Polacy na Białorusi mają prawo do tego, żeby swobodnie i dobrze żyć, tak samo jak Białorusini w Polsce też mają do tego pełne prawo i dobrze im się tutaj żyje i te relacje w tej mierze powinny być zachowane. Jednocześnie pan prezydent zauważa to, że mamy do czynienia z dosyć niebezpieczną sytuacją, że po stronie białoruskiej no, jest taka sytuacja, że próbuje się skłócać Polaków i Białorusinów, a taka sytuacja absolutnie powinna mieć miejsce. Natomiast zabiegi polskiej dyplomacji, także pana prezydenta na forum międzynarodowym, czy bilateralnym, czy wielostronnym, będą służyły ku temu, aby tą sytuację, która jest na Białorusi, także polskiej mniejszości i ogólnie opozycji pokazywać, a żeby też presja międzynarodowa, czy organizacji międzynarodowych, czy poszczególnych państw była na tyle duża na rząd w Mińsku, a żeby ta sprawa mogła zostać najkrócej mówiąc uspokojona i żeby te metody, które w tym momencie są stosowane wobec opozycji białoruskiej, wobec opozycji polskiej, nie były stosowane. A oskarżenie na przykład Polaków o to, że jesteśmy na Białorusi podmiotem, który odwołuje się do nazizmu, no mówiąc wprost, jest bardzo brzydkie, a jednocześnie przecież zarówno naród białoruski, jak i naród polski ze strony tego systemu i wschodniego, i zachodniego nazizmu wiele wycierpiał, więc tutaj pan prezydent absolutnie był cały czas w kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i te kuluarowe dyskusje i te nieoficjalne dyskusje, których może nie było widać w mediach, one przyniosły efekt i mam nadzieję, że dalsza presja ze strony i organizacji międzynarodowych, a także ze strony Polski i naszych sąsiadów będzie przynosiła efekt. Andrzej Halicki, da się rozmawiać jednym głosem o sprawie białoruskiej w Polsce? Tak, oczywiście i trzeba. To przykład zresztą z początku tego kryzysu, który był związany z fałszerstwem wyborów przez Łukaszenkę. Początkowe tygodnie zapowiadały taką współpracę, zarówno w Parlamencie Europejskim. Mówiliśmy jednym głosem, ba, spotykaliśmy się tworząc rezolucję. To przez polskie inicjatywy i to wspólnej. Myślę o przedstawicielach EKR-u i EPL-u. Wyszła rezolucja, także z udziałem naszych przedstawicieli lewicy. Natomiast ja mam duże pretensje do tego, co nastąpiło po, bo pierwsze dwa spotkania u premiera Morawieckiego, zresztą też w nich uczestniczyłem, zapowiadały taką współpracę. Później nastąpiło coś dziwnego. Co innego słyszymy, co innego widzimy. Ale co dziwnego myślałem, nastąpiło, że to alkotwit marszałka Terleckiego, ale on nie był odosobniony, pani redaktor. Bardzo smutny, o podobnej treści, choć nie taki no, niegrzeczny, bo przecież tweet ministra Dworczyka, który jest zaangażowany w sprawy i obrony praw człowieka i właśnie tej pomocy Polski dla Białorusi. I nie rozumiem tego stanowiska. Nie rozumiem, dlaczego minister Rau nie podpisał się pod apelem praktycznie większości ministrów spraw zagranicznych członków Unii Europejskiej o uwolnienie więźniów nieletnich, których przecież na Białorusi jest kilkudziesięciu. Nie rozumiem, dlaczego Orlen handluje w dalszym ciągu z Białorusią. Nie rozumiem, dlaczego w niektórych sprawach no właśnie utrzymujemy jakieś relacje, zamiast bardzo głośno domagać się sankcji, nie tylko personalnych wobec urzędników, ale także wobec oligarchów, tych, którzy robią biznes, bo przecież oni utrzymują reżim Łukaszenki. I wreszcie najważniejsza rzecz. Przepraszam, ale jeśli chodzi o te sankcje. Żukowska. Przepraszam, jeśli chodzi sankcje o te muszą być nałożone na Rosję. Tak, tak, ale jeśli chodzi o te sankcje, no to trzeba tutaj postępować bardzo rozważnie, żeby te sankcje nie uderzyły w Białorusinów, tylko właśnie wyłącznie w oligarchów. Więc pani z tymi sankcjami gospodarczymi nie jest tak łatwo. Osobiście przekazałem listę ponad 600 tych funkcjonariuszy OMON-u, którzy dostali nagrodę za sprawne działanie w czasie kryzysu sierpniowego. To jest lista, która powinna być natychmiast opublikowana jako właśnie lista tych osób, które powinny mieć zakaz wjazdu do krajów europejskich. No nic takiego się nie wydarzyło. I chociaż Unia Europejska i Komisja Europejska jest jedynym i najsilniejszym obrońcą białoruskich oczekiwań, to mimo wszystko uważam, że tych działań jest za mało. A mało tego, Łukaszenka ma obrońcę w postaci Władimira Putina. To są naczynia powiązane. Operacja sprowadzenia samolotu na ziemię odbyła się z udziałem służb specjalnych rosyjskich i to jest fakt. Putin powinien być w zasadzie dzisiaj na celowniku organizacji międzynarodowych jako ten, który sprzyja terroryzmowi. Jarosław Sellin, czy rzeczywiście to jest tak, że część polityków z pana obozu jest nie w smak, że białoruscy opozycjoniści również utrzymują ożywione kontakty, spotykają się z przedstawicielami opozycji? Czy to są głosy odosobnione? Nie mamy z tym problemu. Uważamy, że akurat sprawa białoruska powinna całą elitę polityczną polską łączyć i tak na to patrzymy, więc to, że się takie kontakty utrzymuje, to nie jest żaden problem. Może co do formy tych kontaktów można mieć różnego rodzaju zastrzeżenia, ale to zostawmy. Natomiast ciekawe, co pan powiedział. Jaka forma? Bo uważam, że na przykład takie spotkania, jakie wczoraj się odbyły, czyli z prezydentem Polski i z jednym wybranym liderem opozycji, no bo ja nie wiem, kto jest dzisiaj liderem opozycji, no ale widocznie pani Cichanouska i jej doradcy uznali, że być może tym liderem jest Rafał Trzaskowski. I proszę bardzo, nie mam z tym problemu. Rok temu uzyskał dobry wynik wyborczy w wyborach prezydenckich. Niektórzy o nim mówią, że takim liderem opozycji w przyszłości będzie, więc ja z tym nie mam problemu. Natomiast błędem jest Rafała Trzaskowskiego i być może też doradców pani Cichanouskiej zgoda na to, żeby uczestniczyć w jakimś mityngu politycznym, ruchu, który dopiero się tworzy i nawet nie wiadomo, czy on wyjdzie, tak, czy coś z niego będzie. Myślę, że wszyscy mieliby pretensje do prezydenta Andrzeja Dudy, gdyby panią Cichanouską zaprosił na wiec ze swoimi zwolennikami. Tak się po prostu nie robi. To jest błąd. To jest błąd po obu stronach zresztą. Ze spotkaniem z Trzaskowskim w ratuszu nie mam żadnego problemu. Natomiast zaproszenie na miting polityczny niepewnego jeszcze, jeśli chodzi o potencjał ruchu politycznego, to jest moim zdaniem błąd. I tak to skwituje. No dobrze, to jak to jest z tymi sankcjami, z tym Orlenem? Natomiast wbrew różnym zastrzeżeniom, które tu głosił pan poseł Halicki, ja przypomnę, że już w sierpniu, kiedy doszło do sfałszowania wyborów na Białorusi, to z polskiej inicjatywy, z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego zebrał się szczyt Rady Europejskiej w sprawie Białorusi. To wtedy podjęto pierwsze decyzje o sankcjach. To wtedy też przedstawiono plan, bo ta zasada kija i marchewki czasem powinna być używana. Plan wielkiej pomocy gospodarczej dla Białorusi w kwocie 3 miliardów euro, jeśli Łukaszenko ustąpi, jeśli Łukaszenko zaprzestanie tych represji i pozwoli na demokratyzację Białorusi. Potem przyjęliśmy do Polski 120 tysięcy Białorusinów. Bardzo wielu z nich poprzez ułatwienia wizowe. Bardzo wielu z nich to ludzie, którzy uciekają przed represjami. Polska jest tutaj największym, można powiedzieć, pomocnikiem białoruskiej opozycji. Oczywiście też silniejsze wsparcie dla niezależnej telewizji Bielsat i dla niezależnych mediów na Białorusi. No i wreszcie te ostatnie decyzje. Co z tymi kontaktami gospodarczymi? Tutaj pan poseł Halicki wspomniał o Orlen. My się opowiadamy po tych ostatnich incydentach związanych z polskimi samolotami, bo ja przypomnę, że oba samoloty były polskie w gruncie rzeczy i ten zawrócony w powietrzu Ryanair był zarejestrowany w Polsce i ten zawrócony na lotnisku w Petersburgu, żeby złapać jednego rosyjskiego, tym razem opozycjonistę, to był polski samolot. My opowiadamy się już teraz nie tylko za sankcjami osobistymi, ale sankcjami sektorowymi. I myślę, że to Unia Europejska poważnie rozważy, bo w ostatnim roku wytworzyła się taka sytuacja ciekawa i ona taka powinna być, że to Polska jest przede wszystkim słuchana jako ekspert od Białorusi w całej Unii Europejskiej. I też podkreślę ponad podziałami, bo to, co pan Halicki powiedział, też jest prawdą, że w Parlamencie Europejskim ponad podziałami jednym głosem mówimy, mimo zróżnicowań politycznych polskich europosłów, mówimy, jak należy interpretować wydarzenia na Białorusi i związek tych wydarzeń na Białorusi z Rosją. Dobrze, a czy my nie powinniśmy wyprzedzić tych sankcji unijnych, gospodarczych, sektorowych i sami wprowadzić na przykład zaprzestać kontaktów Orlenu z jakimiś swoimi współpracownikami, którzy dostarczają jakieś komponenty do paliw, bo nie wiem, jaki jest charakter obecnie tej współpracy, ale w ostatnim czasie taka współpraca była. Ja też tutaj szczegółów nie znam, ale wydaje mi się, że bardziej efektywny jest, i to się udaje w ostatnim roku od sierpnia, bardziej efektywne jest uzgadnianie tych sankcji wspólnych, bo gdybyśmy na indywidualizm jakiś pozwolili, no to Niemcy by się zachowywali inaczej, Hiszpanie inaczej i tak dalej, i tak dalej. A zgadzam się też z panem posłem Halickim w sprawie tego, że należałoby rozważyć wzmocnienie sankcji wobec Rosji w związku z wydarzeniami na Białorusi, wobec Rosji, ale tutaj no też zwracam uwagę, czy przerzucam kamyczek, że w związku z tym, że macie takie dobre relacje sojusznicze, europarlamentarne z CDU, z panią, z liderem tego środowiska, czyli panią kanclerz Merkel, to może byście wykonali taką silniejszą pracę domową i skłonili ją do tego, żeby zaprzestała budowy Nord Stream 2. Dlatego, że to będzie źródło zasilania pieniędzy dla Putina do prowadzenia jego agresywnej polityki. O, i jeszcze my przy okazji warto wspomnieć decyzję środowiskową Duńczyków w sprawie Baltic Pipe, co nam komplikuje sytuację. No, ale to jest inna historia. Nie wiem, czy... Pan minister Sałek jest specjalistą w tej sprawie. Ale to... Czy Polska może ale to... coś w tej sprawie zrobić, żeby Duńczycy jednak to odblokowali? O ile... Ale ja zwracam uwagę, że cały czas zwracam uwagę na to, że co prawda to są zupełnie inne decyzje, innej, no dotyczy to Baltic Pipe i zupełnie innej części niż mieliśmy dyskusję 3 lata temu, w 2018 roku, ale brak aktywnej dyplomacji i nierozwiązywanie problemów, a przypominam, że wtedy lekką ręką oddaliśmy tak zwany obszar sporny wód wokół Borholmu, tam nitka Baltic Pipe właśnie jest realizowana, za nic, to zadawałem wtedy bardzo istotne pytanie, czy jesteśmy pewni, że w innych miejscach spornych kwestie, które, na których nam zależy, bo na tamtej zależało Duńczykom, będą rozwiązane zgodnie z naszym oczekiwaniem. Dobrze, ja, nie chciałbym do tego wracać. To był czas ministra Waszczykowskiego. No i co z tym zapewnieniem? Panie pośle, jeśli chodzi o Baltic Pipe, to on się w wodzie realizuje. Problem jest na lądzie duńskim. Bardzo krótko, Paweł Sałek, czy według pana coś można zrobić z tą decyzją środowiskową duńskiej strony? Pani redaktor, no właśnie przykład Baltic Pipe na lądzie, na terenie duńskim, a także przykład elektrowni Turów pokazuje, że dzisiaj w pewien sposób polityka środowiskowa czy polityka klimatyczna decyduje o tym, w jaki sposób, jakie biznesy na świecie czy w Europie mogą się rozwijać, dlatego że spór i problemy, które są zarówno po stronie duńskiej w tym momencie z racji ze wstrzymaniem tej budowy, jak i w Turowie związane z eksploatacją kopalni i elektrowni, dotyczą oceny oddziaływania na środowisko. Więc dzisiaj te przepisy są bardzo trudne czasami do realizacji, natomiast ja mam nadzieję, że ta część lądowa na stronie duńskiej, ona będzie kontynuowana i wszystkie firma duńska, która współpracuje tutaj ze stroną polską, będzie mogła dalej tę inwestycję prowadzić, bo zgodnie z komunikatem też Gaz-Systemu na terenie morskim ta budowa postępuje, jest niezakłócona i ona funkcjonuje, natomiast na poziomie lądowym duńskim. Ona w tym momencie jest wstrzymana, ale mam nadzieję, że zarówno zabiegi polskiej dyplomacji, a także praca partnera duńskiego doprowadzą do tego, że ten gazociąg będzie mógł być kontynuowany. Natomiast to jeszcze pokazuje szalenie ważną rzecz, że właśnie budowanie bezpieczeństwa energetycznego przede wszystkim powinno odbywać się w oparciu o własne zasoby surowcowe i własne zasoby surowcowe energetyczne. Oczywiście polski miks energetyczny trzeba zmieniać. Ten gaz z szelfu norweskiego, on jest Polsce potrzebny, szczególnie polskiej gospodarce, ale ta sytuacja właśnie związana i z Turowem, i ze wstrzymaniem budowy Baltic Pipe zwraca uwagę na to, że jeśli mówimy o bezpieczeństwie energetycznym naszego kraju, Polski, w tym miejscu w Europie, to powinniśmy pamiętać o absolutnie swoich zasobach surowcowych, czy mówię tu wprost o węglu kamiennym i brunatnym, bo nie wiadomo, jak świat będzie wyglądał za 510 lat, jak to wszystko będzie dalej funkcjonować w układzie gospodarczym i geopolitycznym. Tutaj został wspomniany Rafał Trzaskowski, że jest takim być może liderem strony opozycyjnej, no to krótka runda na temat możliwego powrotu do krajowej polityki Donalda Tuska, który pewnie wtedy byłby takim już niekwestionowanym liderem strony opozycyjnej. Kto ma nadzieję, a kto się boi? Anna Maria Żukowska. Ja ani nie mam nadziei, ani się nie boję. No, nie jest to mój lider, nigdy nim nie będzie. Nie chcę ingerować w sprawy innego ugrupowania politycznego i tego, jak ono sobie układa relacje ze swoimi byłymi liderami. Jeżeli ma ochotę wracać do przeszłości, widzi w tym jakąś nadzieję na odbudowanie swojej pozycji, no to może to rozważyć. Natomiast no, my mieliśmy taki epizod, jeżeli chodzi o Nową Lewicę, o ówczesny Sojusz Lewicy Demokratycznej. Moje ugrupowanie wcześniej wiązało nadzieję z ponownym przejęciem pałeczki lidera w ugrupowaniu przez byłego premiera Leszka Millera. Natomiast finalnie skończyło się to dla partii wypadnięciem z Sejmu w 2015 roku. Nie weszliśmy pod wodzą Leszka Millera do Sejmu. Dlatego nie wiem, czy to jest taki znakomity pomysł, żeby przywracać już liderów, którzy już oddali władzę w ugrupowaniu, dawać im tę władzę ponownie. Moim zdaniem to się nie sprawdza i moim zdaniem to jest taki odgrzewany kotlet. Wracanie do przeszłości raczej jest tylko takim już taką podróżą sentymentalną, a to, czego oczekują od nas wyborcy, wyborczynie, to jest patrzenie w przyszłość, a nie patrzenie w przeszłość. I jeżeli chodzi o Nową Lewicę, to my jesteśmy w trakcie konstruowania przygotowywania kongresu zjednoczeniowego z wiosną Roberta Biedronia i kongresu również jednocześnie programowego. I to jest, myślę, temat ciekawszy niż to, czy premier Donald Tusk wróci. Dlatego prosiłam o krótką rundkę. W jakimś innym pojeździe, może mechanicznym. Paweł Sałek, czy prezydent czeka na Donalda Tuska? Czy to byłby dla niego partner do jakiejś dyskusji o Polsce? Panie redaktor, w mojej opinii wydaje mi się, że chyba Donald Tusk tęskni trochę za polską polityką w świetle tych wypowiedzi medialnych, które w ostatnim czasie widzimy. Natomiast no, pan prezydent obserwuje cały czas sytuację i przygląda się temu, w jaki sposób ta polityka także na stronie opozycyjnej ona się rozwija, w którym kierunku idzie. Pan prezydent Andrzej Duda czasem miał różnego rodzaju spory w przestrzeni medialnej z przewodniczącym Tuskiem, ale też były różnego rodzaju kontakty związane z funkcjonowaniem państwa i gdy pan premier Tusk, przewodniczący Tusk był szefem Rady Europejskiej, to przecież do różnego rodzaju spotkań dochodziło, a czy w kraju, czy w Brukseli. Natomiast no, pan prezydent spokojnie obserwuje tę sytuację i przygląda się temu, jak to wygląda, natomiast no, koncentruje się na zupełnie innych sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem państwa, no, z polityką zagraniczną, z tym, co się dzieje na kierunku wschodnim. To jest w tym momencie główny poziom zaangażowania pana prezydenta. Andrzej Halicki, Grzegorz Schetyna bardzo czeka na Donalda Tuska, czego można się było nie spodziewać. To jest dosyć duże zaskoczenie, ale miał taki uśmiech numer 5 wczoraj, jak mówił o tym zapowiadanym powrocie Donalda Tuska. O pana też widzę taki uśmiech. To, nie no, ja nie wiem, czy ja mam uśmiech numer 5, bo nie klasyfikuję tych uśmiechów. I ciekaw jestem, co to jest za uśmiech numer 1 na przykład. Ja i jak się go rozpoznaje. To wytłumaczę. To jest, będzie, zrobimy sobie specjalny program o uśmiechach. Ale dobrze, nie dzisiaj, bo nie ma czasu. Bardzo chętnie. Ja na pewno chciałbym korzystać z wiedzy, doświadczenia Donalda Tuska i to nie ulega wątpliwości. On rzeczywiście tak, interesuje się, no, jest obserwatorem tego, co się dzieje u nas, to oczywiste. I myślę, że dobrym byłoby, gdyby w polskiej polityce również był bardziej aktywny. Natomiast co do doświadczenia i korzystania z doświadczenia, no nie chcę być złośliwy, ale gdybyście, mówię tu do lewicy, korzystali z doświadczenia no, trzech premierów przecież w końcu lewicy, którzy dzisiaj są w Parlamencie Europejskim, no to nie byłoby tych wygibasów przy ratyfikacji i de facto poparcia słabnącej rządowej większości. Tego, myślę, że wtedy nie popełnialibyście tych błędów. Warto korzystać z doświadczenia doświadczonych polityków. Jarosław Sellin, o Donaldzie Tusku. Co pan myśli? Donald Tusk, kraju, który chce wrócić i przywrócić demokrację, ład demokratyczny, jak powiedział. Zanim o tym, z pewnym zdumieniem jednak stwierdzam i biorę tu w obronę panią poseł Żukowską, dlatego że ja słyszałem wypowiedzi i Aleksandra Kwaśniewskiego, i Leszka Millera, i Włodzimierza Cimoszewicza, bardzo rozsądne i propaństwowe, jeśli chodzi o Fundusz Odbudowy i środki europejskie, zupełnie sprzeczne z tym, co byście zaprezentowali jako siła polityczna, mówię o Platformie Rozmawiałem z obydwoma w polskim Sejmie, a ja słyszałem publiczne wypowiedzi tych polityków. Ja też słyszałem. Nie wiem, że... źle je rekapituluje, bo to chyba coś tutaj... Abyście się... Dobrze, abyście się po prostu... Państwo sobie to ustalą później, a teraz poproszę o... Abyście się po prostu zakiwali, bo udając siłę najbardziej proeuropejską w Polsce, że się nie poparli funduszy europejskich. Dobrze, panie ministrze! To nieprawda, fundusz odbudowy jest... Fundusz odbudowy jest projektem IPP. A wy byliście przeciwko niemu. Dobrze. Ratyfikacja dotyczy środków własnych. Proszę pana. Nie poparliście w głosowaniu tych funduszy. Jeśli chodzi o powrót Donalda Tuska, po pierwsze, on nigdy z polskiej polityki nie wyszedł. Cały czas jest obecny, jeśli chodzi o komentowanie polskiej polityki, ustawianie po kątach swoich kompanów ze środowiska opozycyjnego. Niestety też... do czego się zdążyliśmy przyzwyczaić, hejtowaniu mojej siły politycznej czy mojego rządu na Twitterze i tak dalej, dyscyplinowaniu jakiemuś swoich ludzi. On cały czas z tej polityki polskiej nie wyszedł, ale rozumiem, że chodzi tutaj o taki powrót wprost, zajęcie jakiegoś stanowiska. Ja takiej perspektywy szczerze mówiąc nie widzę, bo myślę, że takiego oczekiwania społecznego też nie ma. Ktoś słusznie powiedział, że przyszłością Donalda Tuska w polityce polskiej jest przeszłość. Bo ta przeszłość się będzie za nim ciągnęła z nie najlepszą pamięcią, jeśli chodzi o to, co on sobą reprezentował, kiedy rządził Polską. I moim zdaniem ma zapewniony w polskiej polityce takiej wprost status emeryta politycznego. Trochę tak jak Aleksander Kwaśniewski po 10 latach prezydentury, bo przypomnę, że on był jeszcze stosunkowo młodym politykiem po 10 latach prezydentury, ale miejsca dla siebie w polskiej polityce już nie odnalazł, bo ludzie uznali, jakkolwiek oceniając jego prezydenturę, uznali, że on jako polityk wiodący w Polsce to już jest przeszłość. I tak samo moim zdaniem... Czyli co, można być czynnym politykiem na arenie europejskiej i jednocześnie politycznym emerytem w Polsce. Tak jest, tak. I wolałbym, żeby tak pozostało, bo Donald Tusk też niestety zasłynął tym, że wpuścił do polskiej polityki pewne toksyny, z którymi się męczymy do dziś. Mówię o przemyśle pogardnym, mówię o totalniactwie, jeśli chodzi o traktowanie oponentów politycznych, taki totalny sprzeciw, czy opór, czy mówienie na nie i żadnej możliwości rozmowy. I to jest jego zasługa, w cudzysłowie, w polskiej polityce. Więc lepiej by było, żeby ta polityka bardziej była pragmatyczna, tak jak w ostatnich zresztą miesiącach widzimy, że w opozycji też ten pragmatyzm dojrzewa. A czy to, co się nie dzieje... Nie ma większych producentów przemysłu pogardy niż wy. A teraz chciałam się skoncentrować na tym, co się dzieje. Nie wiem, czy to są jakieś związki toksyczne czy inne pomiędzy Najwyższą Izbą Kontroli a obozem władzy, bo prezes Marian Banaś zawiadamia prokuraturę, tym razem w sprawie Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi tu o przestępstwa z artykułów, które mówią o publicznym znieważeniu, poniżeniu konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, przemocy lub bezprawnej groźby wywierającej wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej oraz zniesławieniu. Co do meritum niewiele więcej wiemy, a jeśli chodzi o sam fakt, to jak to państwo skomentują i może od razu ja powiem, że był wczoraj w Trójce prokurator generalny, cały minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. I a propos wniosków, zawiadomień do prokuratury NIK-u po kontroli dotyczącej wyborów korespondencyjnych, powiedział tak, że zapewne prokuratura podejmie czynności procesowe, no ale że pewnie będzie tak jak i z innymi wnioskami tego typu, czyli pewnie dalszego takiego poważnego ciągu sprawy nie będzie. Anna Maria Żukowska. No ja już się przyzwyczaiłam niestety, że minister Ziobro antycypuje to, co zdarzy się w podległej mu prokuraturze, co tylko pokazuje, jak kompletnie zależna jest prokuratura od ministra sprawiedliwości. Tak nawiasem, oczywiście te funkcje prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Przepraszam, żeby później mnie nikt nie posądził, że ja coś wymyślam, to ja znalazłam ten cytat. Nie przesądzając działań prokuratury, jestem przekonany, że wynik nie będzie odmienny od tego, jaki już w tej sprawie prokuratura wyraziła poprzez decyzje procesowe, no bo to nie były pierwsze doniesienia w sprawie wyborów korespondencyjnych. Też nie jest tajemnicą, że na linii minister, znaczy prezes NIK, pan Banaś oraz jego macierzyste ugrupowanie, którego nominowało na tę funkcję Prawo i Sprawiedliwość, jest bardzo dużo napięć. Pan Banaś nie jest postacią krystaliczną z jednej strony, ale z drugiej strony pełni funkcję publiczną, która daje mu bardzo duże kompetencje, dużą niezależność i może sobie pozwolić na to, żeby wskazywać wszelkie nieprawidłowości, które są ewidentne dla wszystkich śledzących sytuację polityczną w Polsce. I jeżeli chodzi o wybory, to ja tak naprawdę spodziewam się jeszcze jednego wniosku do prokuratury w sprawie i wobec pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli chodzi o zorganizowanie tych nielegalnych wyborów kopertowych, no to to jest sprawstwo kierownicze, bo pan prezes Kaczyński wielokrotnie mówił, że wiedział, co się dzieje, że to było za jego zgodą, za jego wiedzą organizacja tych wyborów. Także to jest dosyć ewidentne i myślę, że prokuratura, jeżeli nie teraz, to w przyszłości, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przestanie rządzić, podejmie tę sprawę. I bardzo dobrze, że minister Banaś takie wnioski do prokuratury składa, ale oczywiście prokuratura jest we władzy ministra Ziobro i tam zapewne te wszystkie postępowania zostaną utopione na lata. One zawsze się będą pewnie toczyły, nie będą dochodziły do żadnych wniosków i dopóki nie zmieni się władza w Polsce, to winni nie zostaną ukarani, ale mam nadzieję, że już w najbliższych wyborach ta władza się zmieni. Paweł Sałek. No trzeba, szanowni państwo, wrócić do czasu, kiedy te wybory się odbywały i przypomnieć, w jak szalenie trudnej sytuacji byliśmy w tamtym roku. Jeśli wybory by się nie odbyły prezydenckie do początku sierpnia ubiegłego roku, w Polsce nastąpiłby poważny kryzys konstytucyjny. Była bardzo trudna sytuacja i te wybory trzeba było przeprowadzić. Przepraszam, panie ministrze, znawcy tematu, procedur mówią, że już były takie sytuacje w Polsce, że wtedy marszałek Sejmu pełni funkcję prezydenta, no że to nie ma tak, że w ogóle jest czarna dziura. No tak, ale to sytuacja w Konstytucji nie przewiduje tego, że prezydent jest funkcjonującym prezydentem, kończy się kadencja. Mówimy o sytuacji śmierci trwałej niemożliwości funkcjonowania. Jeszcze tam jeszcze jest jedna przesłanka. I dzisiaj z perspektywy czasu, z perspektywy roku, kiedy pandemia minęła, a przecież były głosy o tym ze strony na przykład Platformy Obywatelskiej, żeby robić wybory na jesieni ubiegłego roku, kiedy była trzecia fala, bardzo łatwo to oceniać i bardzo łatwo mówić, że można by było coś inaczej zrobić, można by było lepiej zrobić. Natomiast tamte okoliczności, trudności, które były w całej Europie, były szalenie skomplikowane. Natomiast ja nie chciałbym oceniać tych zawiadomień, które jako przedstawiciel Kancelarii Prezydenta, nie chciałbym oceniać tych zawiadomień, które złożył pan prezes Banaś. No, NIK jest organem kompletnie niezależnym. Dużą swobodę w NIK-u także mają pracownicy, którzy są kontrolerami i prowadzą różnego rodzaju czynności, więc no, ta sprawa pewnie będzie się toczyć, ale odpowiednie organy w państwie muszą na ten temat wydać odpowiednie opinie. Andrzej Halicki. No tak, oczywiście, że jest ustawa i mamy definicję stanu nadzwyczajnego, a wraz z nią oczywiście konsekwencje prawne, które dają podstawę do tego, by działać zgodnie z konstytucją. To, co się działo pytam o wypowiedź pana ministra Ziobry oraz o to zawiadomienie kolejne. W stosunku do prezesa Kaczyńskiego, oczywiście wicepremiera, bo to w tym wypadku dotyczy wicepremiera. Więc jeszcze raz przypominam, tamte działania były na rympał, to znaczy w żaden sposób nie umocowane prawnie i to jest oczywiste. Dobrze, że powstają dokumenty w NIK-u, bo one nie zginą. Przypominam, że oprócz kiedyś krystalicznego, a dzisiaj już zupełnie niekrystalicznego prezesa Banasia. Są jeszcze urzędnicy, którzy gwarantują no, jakość tych dokumentów. Natomiast wniosek na temat wicepremiera jest bardzo ciekawy, dlatego że on dotyka dwóch kwestii. Pierwsza to znieważenia czy podważenia powagi urzędu i to jest jego istota i tu wydaje się, że to jest już poważna sprawa, która zahacza o zniesławienie, o sąd i proces, który ewentualnie przed nami. A druga kwestia to nadużycie kompetencji, czyli próba oddziaływania w sposób nielegalny na instytucje. I to już jest bardzo poważne oskarżenie, które znów musi być poparte dowodami, a mam wrażenie, że takie są, skoro robi to Najwyższa Izba Kontroli i jej urzędnicy. I uważam, że te dokumenty nigdy nie zginą, nawet jeżeli będą umorzone z zasady, bo tak powiedział minister Ziobro. Jarosław Sellin. W lutym ubiegłego roku, jeszcze przed wybuchem pandemii, został ustalony termin wyborów prezydenckich. Takie uprawnienie ma marszałek Sejmu i takie ustalenie nastąpiło. I obowiązkiem władzy państwowej było przygotowanie tych wyborów jak najbezpieczniej. Kiedy pandemia wybuchła, wydawało się, że najbezpieczniejsze będą wybory korespondencyjne, bo to nie jest jakiś wyjątek. Takie rzeczy się w świecie dzieją. A i u nas niektóre osoby mają prawo do wyborów korespondencyjnych, ale chodziło o poszerzenie tego prawa na prawie wszystkich, na wszystkich właściwie ludzi i obowiązkiem było przygotowanie techniczne tych wyborów. Ja przypomnę, że ta histeria opozycji wówczas, żeby te wybory przesunąć, w gruncie rzeczy wynikała z jednego faktu, głównie Platformy Obywatelskiej, z jednego faktu. Otóż okazało się, że oni wystawili no, niezbyt udaną kandydaturę do wyborów prezydenckich i potrzebowali czasu na podmianę tej kandydatury i to była główna motywacja drodzy polityczna. Drodzy Państwo, ale troszkę jesteśmy obok, bo ja bardziej pytam o to, czy pan minister Ziobro dla własnego dobra nie powinien powstrzymać się od takich uwag, dlatego że być może on ma rację i być może tak będzie i to wynika z jakichś racjonalnych przesłanek, ale może nie powinien jako prokurator generalny w ten sposób mówić publicznie. Jeżeli prokuratura ma się zająć tamtym czasem i tym, kto wtedy łamał prawo, to może powinna się też zająć na przykład tym, co niektórzy samorządowcy wówczas wyprawiali, odmawiając państwu polskiemu dostarczania pewnych dokumentów, które by umożliwiły przeprowadzenie wyborów. Nie pewnych dokumentów, tylko danych osobowych. Proszę bardzo, bardzo szeroko tę analizę prawną dokonujmy, kto wtedy tak naprawdę łamał prawo i możemy być wtedy zaskoczeni rezultatami. Szanowni Państwo, no, sytuacja była bardzo ekstraordynaryjna. Musieliśmy te wybory, jak minister Sałek zresztą wspomniał, do sierpnia przeprowadzić. W końcu je przeprowadziliśmy, ale w czerwcu, w lipcu. Natomiast termin był wyznaczony i trzeba było do tego terminu się przygotować. Tylko z powodu obstrukcji Słyszę, Senatu. Słyszę, że pan minister z powodu w odróżnieniu od ministra Ziobry powstrzymał się od odpowiedzi na moje pytanie. Dobrze? Rozumiem. To ja na koniec, ponieważ w ogóle już nie mamy prawie czasu, ale chciałam zapytać, bo jeszcze mi się przypomniała, rozmawialiśmy dużo o Białorusi. Niektórych oburzyła bardzo wypowiedź noblistki Olgi Tokarczuk, z której wynika, że porównuje sytuację na Białorusi do sytuacji w Polsce, czy odwrotnie. Nie jest to takie wprost porównanie, ale z tego, co dziennik Corriere della Sera wyciągnął na tytuł, wynika, że jest znak równości. Co państwo o tym sądzą? Bardzo króciutko. Anna Maria Żukowska. Myślę, że to jest nieuprawnione porównanie i że wykorzystywanie tak daleko posuniętych analogii jest kontrskuteczne, bo kiedy już w poprzedniej kadencji ogłaszano pierwszy, drugi, trzeci, 17 koniec demokracji, no to wtedy, kiedy naprawdę zaczęły się dziać rzeczy straszne, jeżeli chodzi o demokrację, czyli wprowadzenie neo-KRS upolitycznionej, wprowadzenie Izby Dyscyplinarnej. Bardzo krótko, już dziękuję. I tak dalej, to wtedy już nie było, brakowało słów do opisania tego stanu. Dlatego nie posuwałabym się do takich analogii. Paweł Sałek? Nie, no to jest troszeczkę przesada, no przecież Polska jest wolnym, demokratycznym krajem, takie rzeczy jak na Białorusi się nie dzieją i przecież to jest kraj, który jest bardzo popularny i turystycznie, a także jeśli chodzi o osiedlanie się innych osób z innych krajów, więc skoro jest tak źle, no to dlaczego, że tak powiem, w Polsce żyje się tak dobrze i to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że demokracja jest zachowana, a temperatura debaty publicznej i kłótnie pomiędzy koalicją i opozycją zawsze będą. Andrzej Halicki, króciutko. Nie ma znaku równości oczywiście, natomiast przestroga ważna. Łukaszenka, wygrywając demokratycznie wybory, następnie zlikwidował Trybunał Konstytucyjny. Więc dziś w Polsce nie ma Trybunału Konstytucyjnego. Jarosław Sellin, już po czasie jesteśmy właściwie. Ja zawsze zachęcam artystów, podziwiam artystów za ich dzieła artystyczne, ale zachęcam do tego, żeby nie komentowali sytuacji, których nie bardzo rozumieją, na przykład polityk. Bardzo dziękuję. Anna Maria Żukowska, Paweł Sałek z Towarzyszeniem Ptactwa, właśnie Andrzej Halicki, Jarosław Sellin, Beata Michniewicz. Do usłyszenia i zobaczenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej litor Sal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litor Sal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Sal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Marian, a ty dałbyś radę na tych mistrzowskich przecenach w Media Expert ustrzelić coś ekstra? Barbara, ja ustrzelić na mistrzowskich przecenach w Media Expert? No. No to patrz, kupuję na raty 0% i nawet przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie...